Pajarito arroyano, quien te tocara de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo. El pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle. Déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene. Señal que han dado el lobo con ella, señal que han dado el lobo con ella. Rondadora, rondadora. A seguinte comunicación será con Xavier Blanco, unha persoa que recolle os instrumentos galegos tradicionais, pero non somente tradicionais, sino que como músico é específico todo o que traballa. Vamos a saudalo. Moi boa tarde, Xavier. Boa tarde. Benvido, moitísimas grazas, moitas felicitacións por esa inauguración que tivestedes aí na Seara. Un traballo extraordinario. Eu dixen que ti eres un músico especial, posto que recolles, a parte de música especial, tamén instrumentos especiais. Sí, bueno, especial non son, pero son máis, pero bueno, bueno. Pero sí que recollemos instrumentos de raíz, aqueles instrumentos primixenios que están en desuso e que temos máis de 1200 catalogados e que é unha diversidade, galegos todos, unha diversidade importante que como digo estes últimos días o que fan é de Galicia completar ese árbol simbólico, esa alegoría do árbol, donde na raíz está esta música de raíz catalogada, sí. No tronco está a música tradicional, o folclore e toda a música tradicional, e nas polas están pois as distintas tendencias como folk, o tradi e todas estas máis contemporáneas, ¿no? Todo moi relacionado co boca a boca tamén e con investigación que fixestedes os nosos maiores, non? Tendes ese centro de a Fundación Legar, de legado, de deixar un legado. Sí, que na Seara, nesa aldea tan fantástica na montaña do Caurel, non? Sí, é unha aldea en principio paleozoica, non? Que sabía a vida ende cando os seres pasaron da cuncha a ser reptiles. Logo é unha aldea donde o ser humano ten constancia como mínimo da época medieval. Temos unha igrexa aquí de antes do século XIII e temos unha ponte medieval entre o X e o XI. Entonces, bueno, é unha aldea moi patrimonial, con un patrimonio importante arquitectónico, etnográfico e demais, sí. E o que se suma precisamente ese museo que acabades de poñer en marcha, unha colección de instrumentos, grabacións e partituras. Moitos sí. Deles, eu polo que vin nas redes e o que vin nun pequeno documental que hai pouco fixeron na televisión galega, con no que ti saías facendo interpretacións tamén, está moitísimo relacionado cos instrumentos de cana, non? Sí, o último documental que fixen foi, chamase Fungo Canaval. Aquí había tempo, a partir dos anos 50 perdeuse ese secado e curado da cana, o que facían pues, os campaneiros de Vila García, os gaiteiros de Soutelo, que facían as súas propias palletas e demais, e os seus instrumentos, e perdeuse, e xa se compraba a cana pues, en outras zonas, como en Huesca e mesmo en Cataluña. En Tarragona concretamente se importaba a cana xa seca, e a xente se creía que aquí non a cana non era boa, e é a mesma variedade que o Arundo Donax. O que pasa que aquí se deixara, xa se perdera ese fío de secar e de curar a cana que nos facemos. Por eso fixo un traballo con máis de 150 instrumentos de cana, e teño un traballo discográfico e tamén teño un traballo a súa vez documental que o fixen con Casa de Tolos, pero que tamén o comprou a TVG, entre outros documentales que tamén fixen. Pois, parabéns, felicitacións, escoita. O que teremos que facer, nos, aínda que na nosa humildade como pequena emisión nesta... radio municipal, o que podemos facer é tamén recoller algunha peciña que teñas por aí e tamén publicala nas nosas emisións. Cando poidas, xa sabes, o noso correo electrónico, pois podemos recollela e por darlle un pouco de visibilidade a ese traballo. Se temos que mercalo, tamén o facemos, eh? Sí, non hai problema, non. Por eso non hai problema, o que faga falta. Vale. Con tal de difundir o noso propósito, precisamente facer da música raíz unha realidade, algo que está perdido. Claro, as tendencias son moi contemporáneas últimamente, que está moi ben para que a música siga viva e chegue aos jóvenes e tal, pero non podemos perder a memoria, e iso o que facemos. O noso propósito sempre foi preservar esta música e estes instrumentos de raíz que se van a perder, como non se faga algo, se van a perder, e neso estamos nós, montamos a fundación para esa preservación e para que sigamos tendo na nosa memoria todos estes instrumentos, que son moitos, e que se sigan empregando pues, na medida do posible, contextualizados según unha representación ou no que faga falta, non? Falando de representación, según entendo, por certo, quero que darlle tamén unha felicitación a túa compañera Martina Ferradans, sí, que foi a quen me puxo en contacto contigo e que en realidade tamén participa nese traballo que estades a facer en común, quizáis, non? Sí, somos un equipo extenso de profesionales, pero na fundación, pero fundamentalmente Martina fai a gran parte da xestión, ou casi toda a xestión, e ademais tamén música, o sea, toca varios instrumentos tradicionais e tamén colabora nestas representacións, nos moitos programas que facemos, desde Aí Vengo Afiador, a Mulleres Raíz, In Raíz, o Gaiteiro Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Ela tamén colabora como persona que se dedica, non profesionalmente, pero a música. Entonces, sí que é unha peza importantísima na Fundación Martina. Por eso, felicitacións tamén. Escoita, sí. A visita ao museo, a visita a ese centro tan importante, non é somente ver todos os instrumentos ou comprobar esa documentación que tens, sino que ademais acompañas facendo algunha visita especial á propia aldea, non? Teño entendido. Sí, bueno, claro, o museo está totalmente contextualizado, yeah. Es decir, está en unha aldea medieval, está nas montañas do Courel, a 1100 metros de altura, e está nun sitio super natural, sí, es decir, aire puro, agua potable, todas estas cousas que conocemos da natureza. Teño os recursos, os teño aquí, quer decir, os materiales cos que construyo, casi todo están aquí, no Courel, entonces está muy contextualizado en todos los niveles, a nivel natural, a nivel patrimonial, a nivel etnográfico, está muy contextualizado. Entonces, si colléramos, esto no es algo oficial, si colléramos o museo y o povo, que también hacemos rutas musicadas, ahí está, por o povo, pero también las hacemos por cualquier espacio, incluso por las aldeas, ¿no? Caray. Si collemos o povo junto con esta infraestructura museística, se podría convertir tranquilamente en un ecomuseo, ¿no? Ajá. Porque nos facemos aquí na Aira, facemos o berro seco, que é aquel berro que servía para unar fortas. Ei, aí ven a pedra, aún, aí ven a... Todas esas cousas que que se facían na Aira, onde se mallaba o centeo, sí, pero sí, tamén sí, facemos cantos no lavadoiro. O sea, volvemos a resucitar o son deses espazos que tiñan o seu son natural, o lavadeiro, o muiño, a aira, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso é fantástico para enseñarle a xente. Unha cousa que habería que sumar precisamente a ese traballo que está facendo Santi Veloso no Ponte nas Ondas, intentando que a UNESCO recoñeza o traballo que está a facer moitas persoas como a ti, que non sei, esa documentación oral que se convirta en algo recoñecido pola UNESCO, non? Sí, sí, é un traballón. Eu colaboro tamén moito con Ponte nas Ondas. Ainda non hai tanto, que tamén participei en algunha actividade de representación, e varias veces hai, e evidentemente sí, sería importante, pero sabes que é un traballo moi moi de fondo, e claro. Que costa traballo porque imperan os idiomas máis potentes, o castelán, o inglés, o francés, sí, sí, entonces sí. Estes son idiomas que foron moi importantes e son matrices, pero non todo o mundo os toma como idiomas, a veces como dialectos, e a veces nin siquiera eso. Entonces hai que loitar moito, e para que a UNESCO reconozca eso é complicado. Se está traballando moi ben, e arreo, e se consigue o que se vai conseguindo, que é bastante, pero quixéramos que fora máis, pero por traballo non falta, porque Santi é un traballador innato, fai moi ben as cousas e se move moito, e se non se alcanzan máis metas é porque xa non se pode, porque ti tamén, esforzos, pero, todo está. O mellor co axuda da comunidade, bueno, da veciña nación portuguesa, seguro que entre os dous somos capaces, seremos capaces de conseguir. Oxalá, neso estamos, pero oxalá se poida bueno, fraguar, sí, eso, sí. Unha pequena, non sei, idea miña, si, a mellor saída de cotone, pero que o que podes acompañar neses traballos, nesas visitas, nesas... non sei, tarefas que faz acompañando na aldea, ao mellor rematala ou acompañala tamén con algunha degustación gastronómica, non? Sí, tamén facemos esas cousas. De feito, mira, o martes teño hai unha CSP aquí nos Ancares, en Lugo e, bueno, por toda Galicia. Temos un traballo relacionado co viño moi moi importante. Xa participamos na totalidade dos museos que hai en Galicia sobre o viño, e na posta en valor de varias ISPs que existen en Galicia. Ajá. Xa participamos, e aquí, como non, pois tamén participamos xa en alguna degustación, alguna cata a nivel musical, sempre con temas do viño solo, instrumentos e cantigas de relacionas co viño, sí. Aquí con este viño da Ribeira Sacra, claro. Que nos estamos no Courel, pero a Ribeira Sacra está pegada, e o concello que pertenece a Ribeira Sacra, claro, que é Quiroga, que é un dos concellos da Ribeira Sacra. E aquí hai o viño o Mencía, sí, e o Condado, que son excelentes, e temos participado moito, e aquí o temos. Na nosa inauguración xa fixemos tamén un traballo dese tipo. Traballamos co viño, sí, non só a nivel de viño, sino de cultural, de cantigas, claro, e de todo eso. Sempre traballamos con eses produtos tamén, coa castaña, co viño, sí, sí, e con outros moitos produtos que hai Galicia, sí. Acompañando dos cantos de taberna que ti mencionabas tamén, quizás, o verdade, o que ten, o que vos, bueno, o que eu quixera decirche, que hai unha persoa precisamente perto de Quiroga ou en Quiroga mesmo, que é, sí, as bodegas EDB, ou me parece, sí, que 2015, que seguro que colaborarían con vosotros moi activamente, porque son moi sensibles no traballo de cultural. De verdade que, se non tendes o contacto, mando volo eu. Sí, pois mando, sí. É unha persoa moi sensible, tan sensible que, mira, foi capaz de alugar nada menos que 4 trailers para axudar aos valencianos que tiveron esa desgraza. Sí, pois moi ben. carai. Pois sí, non coñezo, non coñezo, sí. Que hai moitísima bodega e tampouco coñecer a todas é moi moi complicado. Claro, bien. Claro, pero por eso eu correcto. Non a coñezo, non. Pois me gustaría ter o contacto, sí. Claro que bien. Sí, claro que sí, que mandarei cho porque a mí pareceme unha persoa extraordinaria cando o entrevistei e cando falei con el, moi moi sensible na cuestión cultural e entonces posiblemente sexa unha persoa que é boa de contacto con ele, comentarlle cousas das que estades a facer extraordinariamente. Bueno, que non quero incomodarte máis, seguro que terás visitas e que terás que atender a vosa clientela. Aquí estou no centro, ahora mismo teño un tempo de descanso, digamos, xa rematei cun grupo que estuvo e agora momentaneamente non teño a nadie, non me chamo ahora mismo, pero en calquer momento estamos claro. Abertos hasta 8 y claro. Y tal, pero bueno, nunca se incomoda, si ven alguén espera un pouco que tampouco pasa nada. Agradezo tamén a difusión tamén é importante e o contacto con galegos e coa comunidade galega de fora tamén sempre é moi. Pois os galegos do Mediterráneo, ¿no? Agradeceráncho moito eu en particular por a túa dedicación e por estes minutos que nos dedicaches. De verdade que continuaremos falando contigo para en máis ocasións para darlle un boquiño máis de pulo. Quizais tamén dende a outra emisora irmana que tamén traballamos os xoves de 4 a 6 da tarde, pero claro, haberá que concertalo posto que os xoves xa non é tan adiado para poder conectar contigo, non? A verdade é que agradecemos a muchísimo. a veces este xoves que ven, por exemplo, teño un traballo en Santiago, pues sabes, un apego con nenos e nenas, claro. E familias de menos de 3 anos, claro. Programa que temos e a veces surge eso, pero outras veces non. Pues o sea, eso, non concertaremos, xa o faremos, sí, con tempo. Agradecemos cho moitísimo, Xavier, moitísimos éxitos. Xa che adiantamos que nós somos talismán para as persoas que traballa, que entrevistamos. Quizáis o mellor porque eliximos ben, a verdade ben é porque eliximos ben. tamén, pero que bueno, en realidad pues, sí, seguro. Grande sí. Éxito para esa fundación Legar, que volvo a repetir. Sí. Bueno, éxito entendemos que poder dedicarse o que un quere e salir adiante e bueno, esto estamos lo facendo e xa con eso nos conformamos, non necesitamos moito máis. E bueno, moitísimas gracias a vos, darnos esta oportunidade de expresarnos e de chegar a comunidade galega fora non na diáspora, como suel chamar, ou as comunidades que estades fora de Galicia, pero ao mesmo tempo estades dentro de Galicia porque estades en contacto e sí. Facedes esta cultura, seguides coa cultura e seguides mantendo a Galicia presente polo mundo, que é moi importante. Sí, temos constancia de que se reimite o noso programa en Minas Gerais, tamén en Argentina e en Suiza, e tamén mañán reemítese o noso programa en Radio Roncudo, en Radio Neria e en Radio Fene. O sea que moitísimas grazas, Pois unha apertaza tanto para ti como para todo o equipo, en especial para Martina. Moi ben, pois darello aperta e igual vos estás coitando, non sei se daría, pero darello aperta e de todas formas sabedes que as portas están abertas, chamar cando que idades, que claro. Si podemos atender con todo orgullo do mundo de poder facer isto e contactar con vos, por suposto que sí. Avisaremos con tempo. Moitísimas grazas, Xavier. A vos. A outro momento. Unha aperta moi forte. Gracias. Igualmente, chao. Máis música para despedir a Xavier, que é un grande músico que, bueno, xa falaremos con el doutro. Menudo traballo, ¿verdad? Sí. Vamos alá.